Tor Trójki. To program Trzeciopolskiego Radia. Niedziela, 7 maja, minęła 17. Krzysztof Zybewski, zapraszam na serwis Trójki. Albo Emmanuel Macron, albo Marine Le Pen. Za 3 godziny dowiemy się, kto będzie prezydentem Francji. Problemy z wodą we Wrocławiu przez dużą awarię w centrum na ulicy Komuny Paryskiej. Sadownicy liczą straty i boją się o swoje kolejne uprawy, bo w najbliższym tygodniu wrócą przymrozki. Francuzi wybierają prezydenta. Lokale wyborcze będą czynne we Francji jeszcze 2 godziny, a w niektórych większych miastach nawet 3. Wtedy poznamy pierwsze sondażowe wyniki. Francuzi decydują, czy ich prezydentem będzie Emmanuel Macron czy Marine Le Pen. Macron, jeśli wygra, będzie świętował swoje zwycięstwo przed Louvrem w samym centrum Paryża. Na miejscu jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Sympatycy i działacze ruchu En Marche Emmanuela Macrona spotkają się przed słynną piramidą Louvru. Sztab Macrona brał pod uwagę na początku pola marsowe, ale nie uzyskał zgody paryskich władz. Inne znane miejsca w stolicy także zostały wykluczone. Plac Bastylii, bo za bardzo kojarzy się z lewicą, tam swoje zwycięstwo świętował François Hollande w 2012 roku. Plac de la Concorde zaś z prawicą. To miejsce wybrali Nicolas Sarkozy w 2007 i Jacques Chirac w 1995 roku. Plac Trocadero też ma pewne konotacje. Kojarzy się ze słynnym wiecem François Fillona przed pierwszą turą wyborów, a Plac Republiki z dużym zgromadzeniem Jean-Luc'a Mélenchona. Louvre uznawane jest za miejsce neutralne, a jednocześnie doskonale wszystkim znane i dla Francji bardzo charakterystyczne. W związku z dzisiejszym wydarzeniem podjęto szczególne środki bezpieczeństwa. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Poważna awaria wodociągowa w centrum Wrocławia na ulicy Komuny Paryskiej. Pękła rura. Możliwe, że nawet na kilkumetrowym odcinku miejskie wodociągi obniżyły ciśnienie wody w kranach na terenie całego Wrocławia. Jak tłumaczy rzecznik miejskiej spółki Tomasz Jankowski, chodzi o to, by woda, która wymyła kostkę brukową, przestała wylewać się na ulicę. Z tego powodu konieczne było obniżenie ciśnienia wody do zaniku włącznie na terenie całego miasta. W tej chwili nasze brygady pracują na miejscu, aby odciąć dopływ wody do tego uszkodzonego fragmentu sieci. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie tego miejsca do usuwania awarii. Jak zapewniają wrocławskie wodociągi, woda powinna wrócić do kranów do godziny 17.30. Dłużej naprawianie szkód potrwa w budynkach przy Komuny Paryskiej, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na okolicznych ulicach nawet kilka dni. Święto kwitnącej jabłoni w Samborcu koło Sandomierza w cieniu problemów sadowników. Powiat sandomierski jest drugim po grójeckim na Mazowszu zagłębiem sadowniczym w Polsce. Nastroje producentów nie są jednak radosne. Kwietniowe przymrozki wyrządziły duże straty. Ta sytuacja może nie byłaby najgorsza, gdyby nie prognoza pogody na najbliższy tydzień, w której mówi się o kolejnej fali przymrozków na Sandomierszczyźnie, powiedział Witold Stefaniak, prezes grupy producentów Złoty Sad w Samborcu. Po tych mrozach, bo to był spadek temperatury nawet do minus 7 stopni, sytuacja nie jest najlepsza. Poza tym są bardzo ciężkie warunki, jeśli chodzi o ochronę przed parchem i niepokojące informacje odnośnie nadchodzącego tygodnia. Wójt gminy Samborzec Witold Surowiec ocenia obecne straty w sadach jabłoniowych w granicach od 50 nawet do 100%. Jego zdaniem sadownikom będzie potrzebna pomoc państwa. Czy to będą jakieś kredyty preferencyjne, czy jakieś zapomogi? Przydałyby się jakieś takie doraźne środki pomocy. Przecież trzeba dalej pielęgnować, trzeba dalej pryskać, trzeba dalej dbać, aby w następnym roku mogły zawiązać. Wojewódzkie Święto Kwitnącej Jabłoni w Samborcu odbywa się po raz 30. Z Sandomierza Grażyna Szlęzak-Wójcik, Radio Kielce. Chiński MSZ żąda uwolnienia rybaków zatrzymanych przez tajwańską straż przybrzeżną. Chińczycy zignorowali ostrzeżenia i łowili na akwenach będących pod kontrolą władz w Tajpej. Tajwańska Straż Przybrzeżna w oświadczeniu stwierdziła, że chiński kuter rybacki naruszył wody terytorialne Tajwanu, a jego załoga nie reagowała na komunikaty z żądaniem wyłączenia silników i poddaniu się kontroli. W efekcie pogranicznicy wystrzelili w kierunku łodzi 5 pocisków gumowych. Jak poinformowano, raniły one jednego z rybaków w nogę, lecz nie spowodowały poważniejszych obrażeń. Do incydentu doszło w sobotę. Chiński MSZ żąda uwolnienia obywateli Chin oraz wydania należącego do nich sprzętu rybackiego. Po dojściu do władzy na Tajwanie wywodzącej się z obozu prodemokratycznego Tsai Ing-wen relacje Pekinu z Tajpej pogorszyły się. Napięcia wywołała też rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z prezydentem Tajwanu. Chiny nie uznają niepodległości wyspy i traktują ją jako część swego terytorium. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno, przelotny deszcz pojawi się w nocy, padać nie będzie tylko na wybrzeżu i od 3 do 9 stopni. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotnie padać nie będzie tylko na Śląsku. Temperatury zbliżone do dzisiejszych od 8 stopni na wybrzeżu do 14 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. I trawisz to. Polska jest wielka i ma swoje wielkie polskie marki. Marki, które są tak dobre, bo stoi za nimi tradycja i doświadczenie, a ich największą siłą jest jakość. Dlatego w Lidlu znajdziesz je w supercenach w czasie Tygodnia Polskich Marek. Już od jutra woda źródlana niegazowana Żywiec Zdrój złoty 29 za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. Tak, tylko złoty 29. A kurczak zagrodowy Droset 9,49 za 1 kg. Tak, jedynie 9,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. To Renata Kaczoruk. Mam HBO Go w Play i oglądam ulubione seriale bez końca. Wybierz formułę Duet, a internet do domu i HBO Go możesz mieć za jedyne 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Niedzielne popołudnie. Czy interesujący się sportem mogą spędzić je lepiej niż w towarzystwie trzeciej strony medalu? Pozostajemy w nadziei, że nie. Michał Kąsiorowski i Tomasz Gorazdowski, witamy i prosimy zostać z nami przynajmniej do godziny 19. O czym dziś? Między innymi o piłce. A no tak, niektórzy narzekają na to, że podział punktów w Ekstraklasie nie jest sprawiedliwy, ale za to emocji jest więcej niż w czasie pierwszych części rozgrywek. Nawet w meczach, które normalnie poziomu adrenaliny by nie podnosiły. Na przykład w meczu Śląsk-Piast. Ci, którzy przyszli na ten mecz, to widzieli, że to nie było takie lekkie i przyjemne. Dużo bardzo było walki o piłkę i w końcu nam zaczęło wpadać, a wybroniliśmy się na zero. Mówił Radosław Murawski, Piast pnie się w górę, o piłce już za chwilę u nas na antenie. Podsumujemy wszystko to, co się wydarzyło w tej kolejce Ekstraklasy. Piłkarze ręczni, o dziwo, bo do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni, mają ostatnio gorszą passę niż piłkarze nożni, zupełnie złą passę. O Mistrzostwach Europy wiele wskazuje na to, że mogą zapomnieć, choć walczyć trzeba do końca, ale 3 rozegrane mecze, 3 porażki, dawno tak nie było. Dziś w Płocku zawodnicy trenera Dujszebajewa grają o być albo nie być w eliminacjach. Reprezentacja to nie jest Lijewski, Bielecki czy Jurecki. To jest cała drużyna, 16 zawodników i zagraliśmy źle. Tylko jedną prośbę mam dla chłopaka, walczyć. No i są pod presją i to solidną. Kolarze jadą za to w setnej edycji Giro d'Italia. Czy jubileusz jest w jakiś sposób wyjątkowy? Nie ma aż tak wielu odniesień do tej historii, takich jakichś specjalnych, jakichś takich wystrzałowych. Generalnie jest różowo jak zawsze. Nie wszystkim będzie różowo, szczególnie na mecie, ale będziemy śledzić. Kilka chwil spędzimy dziś nie na ziemi, a w powietrzu. Kibicujemy Marcinowi Szamborskiemu w locie śmigłowcem dookoła świata, ale i będziemy w kabinie szybowca u Macieja Pospyszyńskiego. Śpiocha możemy zaliczyć, kiedy po prostu mamy za duże przeciążenie i zawęża się pole widzenia, kolory bledną, później nam całkiem gaśnie ten obraz, no i potem może dojść do utraty chwilowej przytomności, no do czego staramy się nie doprowadzać. A jak zejdziemy na ziemię, będziemy i w Poznaniu, gdzie biegną w szczytnym celu, i w okolicach ringu w Stanach Zjednoczonych, i na zielonym suknie Crucible Theater, kończąc wątek Mistrzostw Świata w snukerze oczywiście. I w ogóle można zadać pytanie, gdzie nas będzie, to pytanie retoryczne. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie, 227 trójek. Można także do nas pisać. Pod jaki adres? To jest dobre pytanie, ale... Numer SMS-owy 71-335. A zaczynamy od najważniejszych informacji z różnych aren. To zacznijmy od tego, co dzieje się w piłkarskiej Ekstraklasie, bo grają przecież Termalika z Lechem. No i po bardzo słabej pierwszej połowie Lech prowadził 1-0 po golu Raduty. W drugiej połowie Lech zdecydowanie się rozkręcił. Kończy się już powoli to spotkanie. Lech prowadzi 3-0. Najpierw w drugiej połowie Gutkowski strzelił gola samobójczego, a trzeciego gola dołożył Majewski i właśnie w ten sposób Lech prowadzi 3-0. I dziś jeszcze o 18:00 zagra Pogoń z Legią. A no tak, oczywiście, że tak. Sensacja wisi za to w powietrzu w barażach o Plus Ligę Siatkarzy. Warta Zawiercie po raz drugi pokonała AZS Częstochowa i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 2-1. Jarosław Maciączek z Warty sam nie może uwierzyć, że tak fantastycznie im się wszystko układa. To są mecze o takim dużym ciśnieniu. Można powiedzieć, że my mieliśmy to ciśnienie mniejsze, bo my jakby mogliśmy wygrać ten mecz. Częstochowa bardziej tak jest w tej sytuacji trochę gorszej od nas. Patrz, spodziewałeś się takiego obrotu sprawy w barażach? Ja też przyznam szczerze, nie. Teraz to już jest zdecydowanie w gorszej sytuacji AZS Częstochowa, bo jest naprawdę pod bardzo, bardzo dużą presją. Kolejne spotkanie dziś w Zawierciu o 17:30 i wszystko może się dzisiaj już zakończyć. Mecz Termaliki i Lecha się kończy, a trzeci etap Giro d'Italia już się skończył. Fernando Gaviria wygrał dzisiaj po finiszu nie z peletonu, a z małej grupy uciekającej przed peletonem. I dzięki dzisiejszemu zwycięstwu został liderem Giro. Na różowo. Nie będzie łatwo o trzeci tytuł rajdowych mistrzów Europy. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran zajęli drugie miejsce w Radzie Wysp Kanaryjskich, przegrywając jedynie z Aleksiejem Łukianiukiem. Sam rajd bardzo im się podobał. Bardzo kręto, niesamowite przeciążenia, dużo takiej zmiennej przyczepności. To jest coś, co jest esencją rajdu, czyli zakręt w zakręt. Bardzo duże przeciążenia, obciążenie dla opon, hamulców również. Ale jest dobrze, mamy przyjemność z jazdy. O obronę tytułu nie będzie jednak łatwo, ponieważ polska załoga zajmuje na razie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Ma 28 punktów straty do prowadzącego Portugalczyka Bruno Magalhaesa i 11 do Łukianiuka. A propos sportów motorowych, to dziś Hiszpanie muszą być w siódmym niebie. Grand Prix Hiszpanii w klasie MotoGP zdominowali reprezentanci tego kraju. Po raz pierwszy w sezonie wygrał Dani Pedrosa z Hondy przed partnerem zespołu Markiem Marquezem oraz Jorge Lorenzo z Ducati, który przyznał, że pierwsze podium dla niego w nowym zespole smakuje jak zwycięstwo. Nieźle spisała się Ewa Nelly w Pucharze Świata Szpadzistek w Rio de Janeiro. Zajęła trzecie miejsce w półfinale minimalnie. O jedno trafienie przegrywając z Niemką Dolo, zawody wygrała Estonka Kusk. Minimalnie nie było dzisiaj w Mistrzostwach Świata elity w hokeju na lodzie. Dziś dwa wysokie zwycięstwa. Najpierw Kanada pokonała Słowenię 7-2, a następnie Rosjanie rozgromili Włochów, było 10-1. No to może jeszcze króciutko o NBA i NHL. W NBA nie ma na razie mocnych na koszykarzy Golden State Warriors. W trzecim meczu z Utah Jazz znowu byli górą, tym razem 102-91 i są już o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. W hokejowej lidze NHL kapitalny mecz zgotowali kibicom Ottawa Senators i New York Rangers. Senators przegrywali 0-2, później 3-4, by ostatecznie wygrać po dogrywce 5-4. Dzięki tej wygranej prowadzą w playoff 3-2 i potrzebują jeszcze jednej wygranej, by znaleźć się w finale konferencji wschodniej. Równie zacięta jest rywalizacja pomiędzy najlepszymi w sezonie zasadniczym zespołami Washington Capitals, a broniącymi tytułu Pittsburgh Penguins. Stołeczny zespół wygrał w sobotę przed własną publicznością 4-2 i przedłużył serię do co najmniej 6 spotkania. W playoff Pingwiny prowadzą bowiem 3-2. Gennadij Golovkin już wie, z kim będzie się mierzyć w obronie 4 mistrzowskich pasów w kategorii średniej. To oczywiście wiadomość bokserska. Jego rywalem będzie Saul Canelo Alvarez, który w meksykańskim pojedynku pokonał Julio Cesara Chaveza juniora. GGG, czy też GGG, bo tak jest nazywany Golovkin, będzie następny. Ty będziesz następny, przyjacielu, ogłosił przed ponad 20-tysięczną publicznością w Las Vegas zwycięzca tej meksykańskiej walki. Walka Alvarez-Golovkin ma się odbyć 16 września. To była próbka tego, na co mnie stać, a jako pięściarza stać mnie na wszystko, powiedział Alvarez, który za ostatnią walkę miał otrzymać $5 milionów. Nieźle, co? No, trzeba przyznać, że rzeczywiście boks ma ostatnio dobrą pasę, ale zanim jeszcze przejdziemy do piłki nożnej, zanim piosenka, na chwilę łączymy się z Poznaniem. Tam jest Krzysztof Łoniewski, który śledzi zawodników, biegaczy uciekających dzisiaj przed Adamem Małyszem. To prawda, dzień dobry Państwu. Ten bieg jest mocno nietypowy. Tu nie biegacze biegną do mety, tu meta ich goni, właściwie goni ich samochód pościgowy. Jeżeli zrówna się z biegaczem, ten kończy udział w imprezie. I w polskiej edycji biegaczy rzeczywiście samochodem ściga sam Adam Małysz i zdecydowaną większość z prawie 6 tysięcy biegaczy, jacy zameldowali się na starcie w Poznaniu, już dogonił. Ciągle na trasie jest ubiegłoroczny zwycięzca Tomasz Walerowicz, to u nas w kraju, a we Włoszech, Mediolanie konkretnie, nadal biegnie Bartosz Olszewski. On jest aktualnym wicemistrzem świata Wings for Life. Przed rokiem wygrał bieg w Kanadzie i marzyło mu się, żeby tym razem zwyciężyć w globalnym ściganiu. Na razie jest drugi, Walerowicz trzeci, prowadzi Lema Work Ketema. On dziś startuje w Austrii. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że w rywalizacji kobiet najlepsza na świecie na tę chwilę jest Dominika Stelmach. Ona biegnie w Santiago de Chile i wygląda na to, że nic nie powinno odebrać jej zwycięstwa. Na światowych trasach w 23 krajach, w jakich odbywa się ten bieg, zostało już tylko 60 biegaczy i przypominam, że bieg odbywa się w szczytnym celu. Na całym świecie w ten sposób zbierane są pieniądze na badania mat przerwanym rdzeniem kręgowym. Dziękujemy bardzo. Z Poznaniem będziemy się jeszcze łączyć, z Krzysztofem Łuniewskim również. Fajny pomysł, że globalna impreza w szczytnym celu odbywa się w tym samym czasie w wielu miejscach świata. Można się tak wirtualnie ze sobą równać. Nie od razu wiadomo, kto jest zwycięzcą na całym świecie, bo wiadomo, kto jeszcze biegnie, a kto już nie biegnie, kogo tam zgarnął autobus po drodze. Drugą to musi być ciekawy autobus tych zgarniętych biegaczy. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to hear. Czekamy na ostatni gwizdek w meczu Termaliki z Lechem. Lech prowadzi 3-0, no i wszystko wskazuje na to, że zostanie liderem tabeli z 34 punktami. Patrz, ale jak się to interesująco ułoży. Lech 34, Jagiellonia 34, Lechia 33, Legia na razie 30. Jeżeli dzisiaj wygra, będzie miała też 33, jeżeli wygra oczywiście. Więc ten ścisk i w walce o mistrzostwo, i w walce o europejskie puchary jest naprawdę ogromny. A ta kolejka w grupie mistrzowskiej rozpoczęła się od potknięcia lidera. Jagiellonia zremisowała w Kielcach z Koroną 1-1, to gospodarze, czyli większy niedosyt z powodu podziału punktów, mówi Jakub Żubrowski. pomimo tego, jak przedstawia się tabela i Jagiellonia, wiadomo, jest liderem tej Ekstraklasy, no to myślę, że byliśmy stroną przeważającą. Tworzyliśmy sobie tych okazji kilka i myślę o więcej niż Jagiellonia jednak. Gdybyśmy byli troszeczkę bardziej skuteczni, no to moglibyśmy się cieszyć z 3 punktów, ale też myślę, nie ma co narzekać, no bo urywanie punktów, no to jest tak naprawdę nasz cel. No wiadomo, że u siebie byśmy chcieli zwyciężać, ale no ten jeden punkt też trzeba szanować. Co ciekawe, zdaniem kapitana Jagiellonii Tarasa Romanczuka, remis to jednak sprawiedliwy wynik. Emocji takie były napięte i to na pewno, bo gramy o coś i no musimy wstrzymywać swoje emocje i jakoś spokojnie z zimną głową to wytrzymywać. Wczoraj niemoc wyjazdową przełamali w końcu piłkarze Lechii Gdańsk. W Krakowie pokonali Wisłę 1-0. To ich pierwsze wyjazdowe zwycięstwo od października. Gospodarze spotkanie kończyli w 10. Boisko musiał opuścić Tomasz Cywka ukarany czerwoną kartką za 2 żółtą. Jak przyznał obrońca, od początku mecz nie układał się tak, jak powinien. Cofnęliśmy się, za bardzo oddaliśmy inicjatywę. Oprócz jednej sytuacji w pierwszej połowie, takiej czystej, Lechia sobie stworzyła, no my za to nic, tak? Dlatego chcieliśmy zdecydowanie bardziej agresywnie ruszyć w drugiej połowie. Teoretycznie po tej straconej bramce to my jakby później sobie stworzyliśmy więcej sytuacji. Mieliśmy okazję, no bodajże też karny, nie wiem, czy rzeczywiście powinien być, jak to wyglądało, no także tu też jakby była szansa, no ale no co, sędzia tego nie dał i nie udało nam się wyrównać niestety. Na boisku było ciekawie, na ławce trenerskiej też, choć nie wszystkim było do śmiechu. Obie drużyny mecz zakończyły bez trenerów. Trener Lechii Piotr Nowak zasłabł po kwadransie, udał się do szatni, zastąpił go asystent, ale już podobno wszystko jest dobrze. Natomiast szkoleniowiec Wisły, Kiko Ramirez, został odesłany na trybuny przez sędziego za zbyt krewkie okazywanie niezadowolenia. No i co dzisiaj kończy grupę mistrzowską, spotkania w tej grupie? Dziś o 18:00 Pogoń Szczecin będzie grała z Legią Warszawa. A w grupie spadkowej, podobnie jak w mistrzowskiej, pierwsze spotkanie na remis. Punktami podzieliły się Ruch, Chorzów i Zagłębie Lubin. Obie drużyny zdobyły po jednej bramce. Gola dla gospodarzy strzelił Łukasz Moneta. Nie ukrywam, że gdzieś tam bardzo liczyłem już od jakiegoś czasu na tą bramkę. Mieliśmy wcześniej sytuacje niewykorzystane i chciałem za wszelką cenę zakończyć tą akcję przynajmniej strzałem na bramkę. Mieliśmy na pewno gdzieś tam na początku dużo okazji. Szkoda, bo mogliśmy do przerwy gdzieś już strzelić. Fajna sytuacja Miłosza Przybyckiego była. Szkoda, że to nie wpadło. No jest malutki niedosyt, bo mieliśmy ku temu okazję, żeby po prostu wygrać i zgarnąć 3 punkty. W coraz gorszej sytuacji jest Śląsk Wrocław, który wczoraj przegrał z Piastem 0-2 i spadł na ostatnie miejsce. Pierwszego gola dla Piasta strzelił Radosław Murawski, który bardzo chwalił kolegów z drużyny, a zwłaszcza bramkarza Jakuba Szmatułę. Niekiedy tak jest, że staramy się go wyręczyć z tego, żeby nie musiał mieć interwencji, ale gdy te interwencje już ma, no to są kapitalne i niejednokrotnie nam ratował skórę, więc dla niego brawa i brawa dla całej drużyny, żeby pokazać mi się charakter. Ci, którzy przyszli na ten mecz, to widzieli, że to nie było takie lekkie i przyjemne. Dużo bardzo było walki o piłkę i w końcu nam zaczęło wpadać, a wybroniliśmy się na 0. W drugim wczorajszym spotkaniu w grupie spadkowej Górnik Łęczna przegrał z Wisłą Płock 2-3. Jutro kolejkę zakończy mecz Krakowi z Arką Gdynia. Arką, która wciąż jest w euforii po zdobyciu Pucharu Polski. Trudno im się dziwić, ale o tym opowiemy więcej za chwilę. Mecz w Niecieczy już się zakończył. Termalika przegrała z Lechem Poznań 0-3. Yeah. 25 minut po godzinie 17, tu trzecia strona medalu. Proszę do nas dzwonić, 22 i 7 trójek. Proszę do nas pisać. Pisać do nas SMS-y 71-335. Zostajemy przy tematyce piłkarskiej. Arka Gdynia zdobyła Puchar Polski. O tym mówiliśmy, ale warto jeszcze o tym powiedzieć. By znaleźć się w finale, Arkowcy musieli wyeliminować kolejno Romintę Gołdap, Olimpię Zambrów, Krzo Ostrowiec, Bytowie Bytów i Wigry Suwałki. Dla założonego w 1929 roku klubu to drugi Puchar Polski w historii. Wcześniej triumfowali 38 lat temu. Ta historia Arki Gdynia mogłaby spokojnie posłużyć za scenariusz do dobrego filmu motywacyjnego. Skazywani na porażkę w starciu z Lechem Poznań dokonali czegoś, co wydawało się niemożliwe. Przecież Arka walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, do której awansowała zaledwie rok temu. W tym sezonie drużynie towarzyszyło sporo turbulencji. Choć zaczęli fenomenalnie wygrywając m.in. przy Łazienkowskiej z Legią, to w ostatnim czasie gdynianie pikowali w stronę pierwszej ligi. Pracę stracił trener Grzegorz Niciński, a drużynę trzy tygodnie temu przejął Leszek Ojrzyński, czyli człowiek od czarnej roboty. Zaczął od porażki w derbach z Lechią i dwóch remisów z Wisłą Płock i Piastem. We wtorek nadszedł jednak czas na wielki triumf w Pucharze Polski. Ojrzyński medal, jak już zapowiedział przed meczem, odda Nicińskiemu. Na pewno oddam i z tego miejsca chciałbym Grześkowi podziękować, że z drużyną zaszedł do finału. Dziękuję opatrzności za to, że jako szczęściarz mogłem na Narodowym drużyną wystąpić i zaprezentować Arkę Gdynia. Też bym chciał podziękować i działaczom, którzy postawili na mnie, a przede wszystkim zawodnikom. Kawał dobrej roboty, mieliśmy też momentami szczęście. I rzeczywiście, szczęścia Arka we wtorkowy wieczór miała całą furę. Piłkarze Lecha obijali słupki i poprzeczki po strzałach Marcina Robaka i Jana Bednarka. Radosław Majewski nie trafił w ostatniej minucie do bramki z 7 metrów, a strzał Darko Jefticza fenomenalnie wybronił Paweł Steinbors. Zresztą Łotysz był jednym z najjaśniejszych punktów Arki. Lechici nie mogli uwierzyć, że ani jednej okazji nie udało się zamienić na gola, mówi Darko Jeftić. Nie byliśmy skuteczni, to nas kosztowało zwycięstwo. No bronili się, no po prostu bronili się, ale wygrali ten mecz. Także napastnik Marcin Robak żałował niewykorzystanych sytuacji. Mieliśmy dużo tych okazji bramkowych, gdzie mogliśmy wyjść na prowadzenie, no ale taka jest piłka, jak się nie strzela bramki, to się nie wygrywa i szkoda, bo liczyliśmy, że faworyt wygra te spotkania, a zostaliśmy pokonani. Bramkarz Jasmin Buric, załamany, winę za porażkę postanowił wziąć na siebie. Piłka znowu okazała okrutna. Tą porażkę biorę na sobie. Myślę, że nie pomogłem drużynie. Arka wygrała i trzeba im pogratulować. Arkowcy przez 90 minut walczyli o przetrwanie niczym rybacy na pełnym, wzburzonym morzu. Kiedy dotarli szczęśliwie na brzeg, zadali dwa potężne ciosy, których nie powstydziłby się sam Anthony Joshua. Na prowadzenie Arkę wyprowadził Rafał Siemaszko, który wykorzystał piękną wrzutkę Adama Marciniaka. Widziałem, że Adam pociągnął tam sobie lewą flanką. Kiedy już robił ten zamach, żeby ją dograć, ruszyłem na krótki słupek, ale widzę, że leci jakiś taki balon na długi, no to zmieniłem kierunek, no i spadła na głowę i do bramki. Siemaszko głową, a po pięknym rajdzie Luka Zarandia. W stylu Diego Armando Maradony czy Lionela Messiego przebiegł z piłką przez połowę boiska, mijając bezradnych Lechitów i wpakował piłkę obok wychodzącego z bramki Buricia. Kibice Arki wpadli w euforię. Nawet rzucone przez Łukasza Traukę koło ratunkowe i gol na 1-2 nie uratował drużyny, która przegrywa na Stadionie Narodowym trzeci finał z rzędu. Trzy razy byłem tu, trzy razy przegrałem. Jesteśmy smutni. A Zarandia wprowadził w szał całą Gdynię. To prawdziwy diament, komplementował kolegę Krzysztof Sobieraj, który w barwach Arki rozegrał we wtorek 250 mecz. Luka to jest dobry piłkarz, tam grał w kadrze młodzieżowej Gruzji. Tak, on ma ciąg na bramę, ma to bujnięcie, pójdzie w prawo, później w lewo. Przede wszystkim trener wykonał dwie zmiany i dwóch chłopaków, którzy weszli na boisko, strzeliło bramki, więc myślę, że trener miał nosa i pomysł na ten mecz. Dla takich piłkarzy jak Sobieraj Siemaszko czy Markus Vinicius da Silva to ukoronowanie występów w Arce. Nie cud. Piłka nożna, tak jak mówią, jest najpiękniejszy sport, ale czasem jest brutalny. No. Nie zawsze teoretycznie faworytów wygrywa. Nie? Mówił Brazylijczyk, który całkiem niedawno otrzymał polski paszport. Piłkarze Arki długo świętowali sukces w szatni, a na małe co nieco z bąbelkami pozwolił sam lekarz drużyny Janusz Śliwiński. Tak, pozwalam na niewielką ilość symboliczną. To są dorośli, wspaniali mężczyźni, także pełna euforia, kropla szampana. Ten sukces bardzo Arka Polska potrzebowała. Arka dzięki triumfowi w Pucharze Polski wzbogaciła się o blisko 1,5 miliona złotych. Połowa tej kwoty, jak obiecywał prezes klubu, trafi do kieszeni piłkarzy. Do tego żółto-niebiescy wystąpią w Lidze Europy. W zależności od tego, kto wygra tegoroczną edycję, grę rozpoczną od drugiej lub trzeciej rundy eliminacji. W głowie może się od tego wszystkiego zakręcić. Trzeba jednak szybko wrócić na ziemię i walczyć o najważniejszy cel sezonu – utrzymanie w Ekstraklasie. Ale chwilę sukcesu mieli naprawdę fantastyczną. No, to jest Puchar Polski. I były emocje, o których przekonywał Państwa Adam Malecki. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run a fuse, there's blood on my knuckles. The smile on my face is fake. And the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, mam dwie krótkie wiadomości piłkarskie. Pierwsza jest taka, że Feyenoord mógł sięgnąć po pierwszy od 1999 roku tytuł mistrza Holandii, ale przegrał dzisiaj 0-3 z Excelsiorem i przed ostatnią kolejką ma punkt przewagi nad Ajaxem. Będzie interesująca ostatnia kolejka, natomiast w Anglii, bo też śledzimy, co tam się dzieje, Liverpool tylko bezbramkowo zremisował Southampton. Zaczął się mecz Arsenalu z Manchesterem United, no i trzeba przyznać, że Meczycho na razie po 34 minutach jest bezbramkowy remis, ale grają tak, że hej. A przed chwilą Wayne Rooney powinien strzelić bramkę, jak on tego nie zrobił. No, może to jest odpowiedź, dlaczego nie znajduje się na pierwszym miejscu najlepiej zarabiających angielskich piłkarzy, bo jest na miejscu trzecim. Sportowców. Tylko... A co ja powiedziałem? Piłkarze. 93 miliony funtów. Rzeczywiście nie ma się czym zachwycać. Tym bardziej, że Lewis Hamilton jest na miejscu pierwszym. 131 milionów funtów. a poprzedza rozdziela ich Zlatan Ibrahimowicz 110 milionów funtów na drugim miejscu. No to nieźle się trzyma Manchester United. Co jak sumować Ibrahimowicza i Runeja, to jest ponad 200 milionów samych zarobków z kontraktów sportowych. Może trochę Lewis Hamilton im tam dokłada. A teraz zmieniamy dyscyplinę, choć pozostajemy na wyspach. W studiu Monika Słukowska, czyli snooker. Ale u nas się jeszcze tyle nie zarabia. A gdzieś ktoś tam był w dziesiątce? Snookerzysta jakiś, nie? Nie, raczej nie. Jeszcze trochę nie ma szans, ale jeszcze długo, ale nie, Monika. Barry Hearn bardzo chce do tego dążyć, ponieważ na wyspach jednak snooker jest znacznie bardziej popularny niż w naszym kraju. A za nami finał i finał moim zdaniem jak najbardziej godzien jubileuszowej, bo 40. edycji Mistrzostw Świata w Crucible. Było w nim wszystko. Była powracająca legenda, bo czterokrotny mistrz świata John Higgins w tak wysokiej fazie turnieju nie zagrał od lat. Była dramaturgia, były niespodzianki, był wielki powrót, była walka o przejście do historii. Czyli słowem wszystko, czego można oczekiwać od emocjonującego zwieńczenia imprezy, a do historii przeszedł Mark Selby, który pokonał Higginsa 18-15. To trzeci tytuł Anglika z Leicester, a drugi z rzędu i to właśnie jest ten historyczny wyczyn, bo w ostatnich 40 latach, kiedy turniej rozgrywany jest w Crucible w Sheffield, Selby jest dopiero czwartym zawodnikiem, któremu udało się obronić trofeum, a towarzystwo ma doborowe, bo wcześniej dokonali tego Steve Davis, Ronnie O'Sullivan i Stephen Hendry. Finał zaczął się jednak od wysokiego prowadzenia Higginsa i drugiego dnia Selby rzucił się w szaleńczą pogoń. Po zwycięstwie przyznał, że kamień spadł mu z serca. Relief. Fantastic feeling. Czuję ulgę, to fantastyczne uczucie. Przyjechałem tutaj bardzo pewny siebie, miałem kilka udanych turniejów, ale starałem się tu skupić na każdym meczu po kolei. Kiedy przegrywałem z Johnem już 4-10, powiedziałem sobie, że to nie koniec świata, ale bałem się, że przegram zaledwie 3 sesjach. Siedziałem tam i przekonywałem siebie, żeby się pozbierać i znaleźć w sobie resztki sił. John Higgins z dużym uznaniem wypowiadał się o rywalu i podkreślał, że jego zdaniem to właśnie Selby może w przyszłości pobić rekord wywalczonych w karierze tytułów mistrzowskich. To on może być tym, który poprawi rekord Hendrego. Ma już 3 tytuły, jest wciąż bardzo młody i myślę, że to właśnie on wrzuci wyzwanie 7 tytułom Stephena Hendrego. Podobnego zdania zresztą jest Michał Ebert, komentator Eurosportu, który prywatnie akurat nie jest wielkim fanem Marka Selbiego. Na pewno Mark Selby jest zabójczo skuteczny i myślę, że ten epitet doskonale oddaje jego styl gry. Przekonał się o tym Higgins. Selby przy okazji odgryzł się Higginsowi za ten finał 10 lat temu, który z Higginsem przegrał. Ma już teraz 3 tytuły, jest młodym jeszcze snookerzystą tak naprawdę, niesamowicie doświadczonym, głodnym sukcesów, więc jeśli ktoś ten rekord miałby pobić, to myślę, że jednak nie Ronnie O'Sullivan, który musiałby jeszcze zdobyć 3 tytuły, a Mark Selby, który musiałby zdobyć jeszcze 5 tytułów i chyba ma trochę większe szanse od O'Sullivana, w mojej opinii. Są tacy, którzy twierdzą, że Ronnie O'Sullivan w ogóle nie zdobędzie już żadnego tytułu mistrzowskiego. Zobaczymy, jak to się potoczy. Warto stwierdzić, że Mark Selby na arenę w Crucible, kiedy wchodzi do meczu, wchodzi jakby wchodził do siebie do salonu i witał tłum gości, którzy czekają na niego z imprezą urodzinową. Mniej więcej to jest ten poziom pewności siebie i zadowolenia. A pewnie ta żeńska część kibiców unosi się w tym momencie nad swoimi fotelami. Troszeczkę się unosi zdecydowanie. Mark Selby na konferencji prasowej zarzekał się, że w tym roku nie będzie śpiewał na afterparty i faktycznie wytrzymał bardzo długo, bo aż do 6 rano, ale wtedy został pokonany przez DJ-a, który zagrał Franka Sinatrę. Mark Selby wykonał alternatywną wersję utworu, śpiewając I Did It Selby's Way, czyli no po prostu nie obyło się bez tego. Warto dodać, że Selby zainkazował za zwycięstwo 375 tysięcy funtów. Na długo zagwarantował sobie pozostanie światowym numerem 1, a Barry Hearn podczas tych mistrzostw ogłosił, że jego celem za 2 lata jest, żeby mistrz świata otrzymał 500 000 funtów za zwycięstwo. Zobaczymy. Nie wiem jak wy pewnie nie, ale ja i pewnie część kibiców cierpi na dosyć duży syndrom odstawienia po 17 dniach ze snookerem i właśnie dla nich mam coś na pocieszenie. 22,7 trójek, 2 biografie Steve'a Davisa, interesting. Cierpisz, Tomek, na odstawienie po mistrzostwach świata? Jestem bardzo cierpiąca, jeżeli chodzi o inkasowanie milionów za pojedynek, to o tym będzie już za chwilę. O prawdziwym sporcie. O boksie. trzecia strona medalu za 19 minut, godzina 18, 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić, na przykład w sprawie boksu. Andrzej Fonfara w Kalifornii przygotowuje się do swojej bardzo ważnej kolejnej walki. 3 czerwca w Montrealu zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Adonisem Stevensonem, z którym przegrał 3 lata temu po znakomitym pojedynku. O szczegółach nadchodzącej walki Jan Pachlowski. Stawka walki jest ogromna. Zwycięzca będzie posiadaczem mistrzowskiego pasa WBC kategorii półciężkiej. Jeżeli Andrzej Fonfara wygra, zostanie 5. polskim czempionem prestiżowej organizacji w boksie zawodowym. W Stanach Zjednoczonych transmisję z tego starcia przeprowadzi telewizja HBO. 3 lata temu Stevenson był niepokonany w swojej wadze, jednak w pojedynku z Fonfarą leżał na deskach, ale sam również doprowadził 2-krotnie do jego liczenia. To był fascynujący pojedynek, który polski książę minimalnie przegrał. Ja postaram się pokazać jak najlepszej strony. Wychodzę do ringu nie tylko przygotowany, ale wychodzę też z wiarą w zwycięstwo. No i tak jak mówię, no wiadomo, to jest boks, to jest walka. Jeden cios może zakończyć walkę, czego no ja jestem też przykładem, bo walka ze Stevensonem była taka, a nie inna. Będę świetnie przygotowany, już jestem w bardzo dobrej dyspozycji. No i wychodzę 3 czerwca po to, żeby zwyciężyć i być na mistrzem świata. Andrzej Fonfara za czerwcowy pojedynek otrzymać ma około $500,000. Zarówno Polaka, jak i Stevensona można nazwać pięściarzami dżentelmenami. Nie ma tutaj złośliwości, prowokacji, a widzimy uznanie i szacunek z obu stron. Znam bardzo dobrze Fonfarę. To pięściarz ze ścisłej światowej czołówki, ma trenera uznanej marki oraz zespole innych świetnych współpracowników. Intensywnie, ciężko i solidnie przygotowuje się do tej walki, mówił Kanadyjczyk. Wspomnieliśmy wcześniej o pieniądzach, jakie Andrzej Fonfara zarobić ma za walkę z Adonisem Stevensonem. Polak jednak podkreśla, że finanse w tej chwili to dla niego sprawa drugorzędna. W tym zawodowym boksie jestem od 2006 roku, także ponad 10 lat. To było na pewno coś świetnego dla mnie, tak, zdobycie mistrzostwa. Bardzo ciężko pracowałem wcześniej i pracuję teraz, także dla kibiców, którzy też oczekują zwycięstwa, oczekują nowego polskiego mistrza świata. Ja chcę to zrobić, jestem na to gotowy. Mam nadzieję, że będę wspierany przez polskich kibiców, będzie głośny doping w Montrealu i to ja będę górą po ostatnim gongu. Intensywne przygotowania Andrzeja Fonfary do walki ze Stevensonem potrwają jeszcze 3 tygodnie. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Bad boy, yeah. No to teraz trochę sobie polatamy. Maciej Pospieszyński to znakomity szybownik, był i mistrzem Europy, i mistrzem świata. Zamienia jednak szachy z przyrodą na ryk silników i bez porównania większe prędkości oraz emocje związane z akrobacją samolotową. O powody zmiany dyscypliny zapytał go Krzysztof Łoniewski. To jest nowe wyzwanie. To nie jest do końca tak, że to jest takie całkiem brudne, chociaż wiadomo, jest mnóstwo mocy, hałasu i bardziej jest to wszystko brutalne i rzeczywiście takie może odwrotne niż to szybownictwo, takie klasyczne. Jednak akrobacja szybowcowa, w której do tej pory startowałem, również tam są duże przeciążenia, jest dużo dynamiki, a tutaj po prostu to jest jakby podniesione do kwadratu, tak? Czyli samolot daje możliwości dużo większe niż szybowiec akrobacyjny. No i dla mnie jest to nowe wyzwanie po prostu, myślę, które pozwoli mi gdzieś tam rozwinąć jeszcze bardziej skrzydła, bo w tej akrobacji szybowcowej myślę, że dwa tytuły Mistrza Świata już pokazały, że ten pierwszy tytuł to nie był przypadek i ileś lat startów, kilkanaście medali Mistrza Świata i Europy. Myślę, że jeszcze jestem na tyle młody, że mogę spokojnie gdzieś tam spróbować tej akrobacji samolotowej zaistnieć. Słyszałem takie opinie, że ty jesteś jednym z najzdolniejszych młodych pilotów na świecie. Słyszałeś też takie zdanie na swój temat? Młodego pokolenia może, tak? Bo już taki całkiem młody to nie jestem. Już właśnie druga córeczka mi się urodziła, ale to zawsze są miłe słowa. Myślę, że kiedy wygrałem Mistrzostwo Świata na szybowcach, byłem rzeczywiście chyba najmłodszym mistrzem świata w akrobacji szybowcowej. Do tej pory, kiedy ja zdobyłem mistrzostwo, było chyba 5 wcześniej, więc wcale nie tak dużo i to było takie zdominowane przez starą ekipę. Myślę, że od tego się tak troszkę zaczęły też zmiany w tej akrobacji szybowcowej. Rok później grał Rosjanin, jeszcze rok młodszy ode mnie i powoli gdzieś tam zaczęła się jakby ta zmiana pokoleń w tej akrobacji szybowcowej. A powiedz Maciek, co było, a może co jest najtrudniejsze przy tym transferze z szybowców do samolotów? Pieniądze? Ja myślę, że pieniądze to jest chyba jeden z głównych czynników, bo jednak jest to sport, który w porównaniu z akrobacją szybowcową jest bardziej, powiedzmy, kosztochłonny. Na pewno ten czynnik blokuje wielu zawodników, którzy by chcieli w tą akrobację samolotową pójść i ogranicza również możliwość rozwoju, nawet jeśli już się startuje w tej akrobacji samolotowej. Samolot kosztuje ponad 350 tysięcy euro bez VAT-u, więc nie są to małe pieniądze. Do tego dochodzi koszt leasingu, do tego dochodzą koszty jeszcze utrzymania tego samolotu, tak? Bo to maleństwo będzie palić 110 litrów na godzinę benzyny lotniczej, więc jest to, myślę, niemały koszt, ale i tak nie jest największą, powiedzmy, częścią, to jest tylko element, który się składa na cenę godziny lotu, tak? Czyli 110 litrów z akcyzą paliwo kosztuje około 10 zł za litr, to mamy już 1100 zł za godzinę, nawet nie lotu, tylko za godzinę paliwa, tak? Do tego dochodzą koszty obsługi, przeglądy co 25 godzin, co 50 godzin, co 100 godzin, roczne przeglądy, koszty części, koszty oleju, mechaników, no koszty nie są małe. To już jest, w porównaniu z szybowcami jest duży przeskok. Potwornie drogi sport, a powiedz, jak z zainteresowaniem sponsorów? No pracujemy, pracujemy nad tym. W tej chwili jestem na etapie dopinania, powiedzmy, budżetu na sezon, bo na początku myśleliśmy, że sponsor główny udźwignie to wszystko, ale się okazało, że jednak udźwignie leasing samolotu, ubezpieczenie, uruchomienie, ale resztę musimy gdzieś pozyskać i w tej chwili jestem w trakcie rozmów z dwoma sponsorami. No i szukam kolejnych, tak, żeby tak naprawdę przygotować się do sezonu dobrze. Troszkę jest to za 5-12. Staramy się, żeby było wszystko w miarę możliwości dopięte, tak, żeby ten sezon był przygotowany właśnie na 100%, żebym dużo latał, dużo trenował i pojechał na Mistrzostwa Europy do Czech przygotowany i również startował na pokazach, bo wiem, że wielu ludzi, którzy gdzieś tam obserwowali moje latanie właśnie na pokazach, wielu kibiców, dla nich to jest właśnie najfajniejsze latanie. Czeka na to właśnie, żeby zobaczyć, co wyjdzie z połączenia Mistrza Świata w akrobacji szybowcowej i tych ponad 300 koni w lewej ręce. No. Jesteś ambitnym człowiekiem, byłeś mistrzem świata w akrobacjach szybowcowych, więc w co ty mierzysz w akrobacjach samolotowych? No jeśli bym powiedział, że nie mierzę gdzieś tam, nie marzę o mistrzostwie świata, to oczywiście bym skłamał. No wiadomo, że człowiek, który gdzieś tam zdobywa sukcesy w akrobacji szybowcowej, czy każdy sportowiec zawsze gdzieś tam po cichu marzy, żeby osiągnąć ten top w każdej dyscyplinie. To nie jest, powiedzmy, nieosiągalne, tak? Tylko to jest kwestia połączenia wielu czynników, tak? Czyli dobrego treningu z dobrymi trenerami, no i też czasu trochę, bo jednak nie jest tak, że to doświadczenie pozwoli mi od razu gdzieś tam wskoczyć na podium, czy w czołową piątkę, dziesiątkę. Na to też potrzeba czasu, myślę, paru sezonów. Słyszałem, że w tej twojej nowej dyscyplinie można zaliczyć śpiocha. Śpiocha, no można zaliczyć śpiocha. Co to znaczy? Śpiocha możemy zaliczyć, kiedy po prostu mamy za duże przeciążenie i organizm po prostu nie radzi sobie z tym przeciążeniem. Tak jak piloci myśliwców trenują odporność organizmu w wirówkach, gdzie właśnie się doprowadza do dużych przeciążeń, tak my również możemy takie treningi sobie zorganizować, ale latamy bez kombinacji zonów przeciwprzeciążeniowych, które mają piloci wojskowi i tak naprawdę nieraz w tej akrobacji naszej są bardzo duże zmiany przeciążeń z tych przeciążeń ujemnych, czyli gdzie krew odpływa do głowy, na przeciążenia dodatnie i w momencie, kiedy organizm się się broni, powiedzmy, przed ujemnym, dużym przeciążeniem i zapodamy mu duże przeciążenie dodatnie. Nawet nie musi być bardzo duże, ale to jest dużo większy efekt niż po prostu jakby lecieć normalnie i dać duże przeciążenie, tak? I w tym momencie krew odpływa od głowy, zaczyna być niedotlenienie mózgu, są upośledzone, powiedzmy, na początku wzrok, później również słuch i zawęża się pole widzenia, kolory bledną. Widzimy jakby tak lunetowo, czyli nam się po bokach nic nie widzimy. Takie pierwsze objawy przeciążeń. Później nam całkiem gaśnie ten obraz. No i potem może dojść do utraty chwilowej przytomności, no do czego staramy się nie doprowadzać, tak? I zdarza się często podczas konkurencji, że takie typowe zawężenie pola widzenia właśnie z zaniżeniem jakby tych kolorów, tak? Bo zaczynamy tak jakby widzieć monochromatycznie, występuje. I wtedy trzeba po prostu przeciwdziałać też tym przeciążeniom. To jest specjalna technika, powiedzmy, oddychania, krótkie, szybkie oddechy, napinanie mięśni, tutaj klatki piersiowej i nóg, bo to zapobiega odpływaniu tej krwi od naszego mózgu. I dzięki temu możemy te przeciążenia, powiedzmy, większe znieść, tak? Nieprzygotowany człowiek przy przeciążeniu około 4-5G, czyli więcej niż na jakimś rollercoasterze, gdzie jest zazwyczaj 3,5, jeżeli ono będzie wystarczająco długo trwało, to po prostu zaliczy takiego śpiocha, tak? Opowiadasz o tym na tyle barwnie i na tyle obrazowo, że rozumiem, że takiego śpiocha już też zaliczyłeś. Większość pilotów gdzieś tam zaliczyło na początku swojej kariery, czy nawet w trakcie gdzieś tam zawodów, jeśli jest figura, która wymaga dużej prędkości, powiedzmy, gdzieś na końcu, ale jednocześnie przy dużej prędkości mamy większe przeciążenie. Może być taka sytuacja, że po prostu gdzieś tam się na chwilę zgaśnie, tak? No i wtedy niestety ta figura nie wychodzi już nawet tak dobrze, jakbyśmy chcieli, a nieraz wychodzi w ogóle już tak kiepsko, że jest zero za tą figurę, czyli taka najniższa ocena. To się zdarza. Trzeba tak latać, żeby się nie zdarzało. Odpowiem, mało odporni na akrobację do takiego samolotu czy do szybowca wsiadać raczej nie powinni. Na akrobację zdecydowanie nie ma miejsca w locie śmigłowcem dookoła świata. Marcin Szamborski z Rosjaninem Maksimem Sotnikowem mają za sobą trudny tydzień włącznie z przelotem nad Atlantykiem. Ale za to jakie widoki. Jesteśmy dzisiaj w Montrealu, za chwilę startujemy do Toronto. Tam krótka przerwa, tankowanie i lunch z zespołem Kanadyjczyków, którzy lecą dookoła świata za miesiąc. Naszą prawie trasą, tylko w przeciwnym kierunku. To będą pierwsi Kanadyjczycy, którzy oblecą świat śmigłowcem dookoła. I mam nadzieję, że dzisiejszy dzień skończymy w Pittsburghu. A za nami tydzień latania po Arktyce. Ostatnio słyszeliśmy się chyba w Nuuk. Lądowaliśmy w stolicy Grenlandii, gdzie utknęliśmy na 2 dni z powodu pogody oczywiście, bo mieliśmy do przelecenia ponad 3 godziny odcinek nad Atlantykiem i ta pogoda musiała być absolutnie pewna. A zrobiła się dopiero taka pewna po 2 dniach. Dotarliśmy do brzegów Kanady. Tam się dotankowaliśmy. Iqaluit, powiem jak ciekawostkę, to jest takie lotnisko bardzo na północ wysunięte w Kanadzie, gdzie producenci samolotów i śmigłowców przylatują robić testy w bardzo zimnych warunkach. Potem byliśmy w Kudrak i po drodze żeśmy spotkali białego niedźwiedzia, który wcinał fokę i to było absolutnie niesamowite doświadczenie, bo każdy z nas widział, jak to wygląda w telewizji, w rozmaitych programach przyrodniczych, gdy to widzieliśmy na żywo. Miś się z nami w ogóle nie przejmował. Był jakieś 4-5 kilometrów od brzegu na wielkich krach. Mało kto z nas widział w ogóle Arktykę, jak ona wygląda z góry. W czasie całego lotu jest takie przenikające wrażenie, że jakbyśmy tu wylądowali, no to pewnie bylibyśmy pierwszym człowiekiem ever, który tu wylądował. Bo cywilizacja zdarza się co 2-3 godziny, nad Atlantykiem oczywiście nie ma ich w ogóle. Słyszeliśmy tylko samoloty, które nad nami leciały, za ich pośrednictwem komunikowaliśmy się z lotniczkami. Natomiast jest tam kompletna pustka. I te miasta, gdzie się tankowaliśmy, każdemu z nas przychodziło do głowy pytanie, co ci ludzie tam robią, czym oni się tam zajmują. W takim mrozie, w takim wietrze, właściwie oprócz łowienia ryb, polowania, ale jest pięknie, jest zachwycająco i teraz wróciliśmy w cywilizację, gdzie jest internet, gdzie są miasta i hotele. Już tęsknię za północą, już tęsknię za Arktyką. Mam takie wrażenie dzisiaj, że to był najfajniejszy kawałek podróży. Teraz przed Wami Stany, czyli chyba stosunkowo najłatwiejsza część podróży. Tak też do tego podchodzę. To będzie raczej spacer. Za 5 dni powinniśmy być w Seattle, gdzie mamy umówioną wycieczkę w fabryce Boeinga. I to będzie bardzo ciekawe i na to bardzo się cieszę. Seattle już blisko do Vancouver i potem znowu Kanada, Alaska. Nie będę się cieszył bardzo dużo jeszcze po drodze, ale najbardziej teraz czekam na Kamczatkę. Jest podobno 19 aktywnych wulkanów, z których przynajmniej jeden każdego dnia kopci. Też bardzo chciałbym to zobaczyć. Widok Kamczatki czy Alaski z lotu ptaka pozazdrościć. Tak, zawsze robi wrażenie. Wiadomość z ostatniej chwili, powiedzmy, jest taka, że Arsenal do przerwy remisuje z Manchesterem United 0-0. Niezły meczek, naprawdę. Natomiast w Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie, wyobraź sobie, że Słoweniec Ziga Jeglicz został zdyskwalifikowany na 2 mecze za kopanie rywala w szyję łyżwą. Wyobrażasz sobie takie zdarzenie? No. Nieźle się nagimnastykował, bo to się działo przy bandzie i takim ciosem a la Van Damme trochę potraktował rywala. No i kara zasłużona, ale wymyślić coś takiego, żeby kopać rywala w szyję. Trochę niebezpieczne. No nawet bardzo, ale nic się nie stało. Za 4 minuty godzina 18, za kilka minut wracamy i mam nadzieję będzie nie mniej ciekawie. Zapraszamy do reklamy. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 115 zł dla 2 osób. 2 smartfony Huawei P9 Lite. Taniej łącznie aż o 640 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydyru. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. A już od poniedziałku w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. A przed godziną 18 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Radionawigatora. Mamy utrudnienie w województwie zachodniopomorskim na drodze krajowej numer 6. Odcinek Karlino-Koszalin w pobliżu miejscowości Stare Bielice. Doszło tam do zdarzenia 4 samochodów osobowych, wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie może jeszcze potrwać około godziny. Natomiast w województwie łódzkim mamy utrudnienie na autostradzie A1. Chodzi o odcinek węzeł Tuszyn, węzeł Łódź Południe. Tam samochód ciężarowy wpadł do rowu. No i na czas wyciągania tego samochodu z rowu jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Proponujemy objazd na węźle Tuszyn, zjeżdżamy na drogę krajową numer 12, następnie na węźle Żgów, wjeżdżamy na S8 w kierunku Warszawy, następnie na węźle Łódź Południe, powracamy na autostradę A1 w kierunku Gdańska. Numer do Radia Nawigatora, przypomnę, 2 2 5 3 i 2 0.